प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण लब्ध्वा सुगुरुलभविदं बहुसं भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीयधीर पूर्णं यथेन्न पदेदनुमित्यो यावत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वदा स्यात्। नीति में एक श्लोक आया है कि शतम् विहाय भोक्तव्यम् और सहस्रम् स्नानम् आचरेत् और लक्ष्यम विहाय दातव्यम और कोटिं त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्। एक तरफ भोजन करने की जरूरत है, भोजन की तैयारी, भोजन करना है। एक तरफ सौ काम है, तो सौ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, भोजन पहले कर दो। मानो सौ काम ऐसे ही बढ़ करके भोजन है। और सहस्र स्नान आचरित, स्नान करना हो और हजार काम बिगड़ते हो तो बिगड़ने दो, स्नान पहले करो। मानो स्नान को हजार गुना आ जाते हो। और लक्ष्यम विहाय दातव्य, दान करना हो दान माकार, एक तो लाख काम बिगड़ रहे हैं, एक तो दान देना है तो लाख काम बिगड़ जाओ, पर दान देना चाहिए। और कोटिंग तक तो हरे स्मरित, करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, पहले भगवान का स्मरण करो। तो सज्जनो, भगवान के स्मरण की बात सबसे जरूरी और पहली आवश्यक बताइए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान मात्रेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिं त्यक्त्वा हरि स्मरेत। आपके कितने ही काम संसार में बिगड़ते हो वो बिगड़ जाओ, पर भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण कर लिया तो ये पूंजी साथ में जाएगी, और करोड़ काम सब हो जाए तो साथ में नहीं जाएगा। करोड़ काम बिगड़ते तो वो तो आपके सिवाय दूसरे कुटुंब के और लोग कर लेंगे, और नहीं तो राज कर लेगा, वो कोई बात नहीं है। और बिगड़ भी जाए तो वो तो संसार का काम तो सुधरे तो ही बिगड़ा, बिगड़ा तो ही बिगड़ा है, वो तो बिगड़ में ही है। पर कोटिंग तत्व हरि स्मरण, भगवान का स्मरण कर दो तो आपका जन्म सफल हो जाए। तो सबसे जरूरी भजन है भगवान की याद करना, भगवान का स्मरण करना, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसके समान दूसरा कोई काम है ही नहीं। कारण क्या है कि ये मानव शरीर केवल भजन के लिए ही मिला है, और काम के लिए नहीं मिला है। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिना हेतु स्नेह, बिना स्नेह कर, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। मानव शरीर का मतलब है कि तुम अपना उद्धार कर लो, और किसी जगह भी उद्धार करने का मौका नहीं है, अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है। ये समय चूक पुण्य का पछताने, ये खास समय भगवत प्राप्ति के लिए ही दिया गया है, इसका कोई और प्रयोजन नहीं है। तो भगवान के स्मरण के लिए लग जाओ, भगवत प्राप्ति के लिए जुट जाओ। भाइयों से बहनों से कहना है, एक में लग जाओ भगवान में। ये मानव शरीर है भाई हो चाहे बहन हो, ये मनुष्य शरीर में ही भजन होता है। बहनों में भी मीरा भाई, कुपली भाई, कर बेटी भाई कई भगत हो गई और पुरुषों में ही कई भगत हो गए। इसमें सबका अधिकार है, भगवान की तरफ चलने में सबका अधिकार है और सब पात्र है, सब योग्य है। अयोग्य कोई नहीं है, परमात्मा प्राप्ति के लिए सब योग्य है भगवान की तरफ चलने में। तो सबसे ये कहना एक खास बात है ये। तो श्लोक ये भागवत का सुनाया कि लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम बहु संभवान्ते, बहुत जन्मों के अंत में अत्यंत अत्यंत दुर्लभ ये मानव से ही मिला, बड़ा प्रयोजन भी सिद्ध होता है परंतु अनित्य है। प्रयोजन सिद्ध होता है वो प्रयोजन जल्दी सिद्ध कर लेना चाहिए, अनित्य है। इस वास्ते पंडित को चाहिए, समझदार को, बुद्धिमान को चाहिए, निश्चय तूर्णम यतीत, कल्याण के लिए बहुत जल्दी इधर कर लेना चाहिए। सबसे पहले ये काम करना है, दूसरा भगत मिले तो और करना है, नहीं तो जरूरत नहीं है। खास काम है, इसके लिए ही मनुष्य शरीर में आना हुआ है। ये अगर काम कर लिया तो बड़ी ठीक बात है। ये चेत सत्यम अस्ती नो चेत यावेदीन महती विनष्टि, इस शरीर में चेत लिया तो बड़ी अच्छी बात है। ये शरीर अगर काम में नहीं लाया, भगवान ने नहीं प्राप्ति कर दी तो महती विनष्टि, बड़ी भारी हानि होगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अरे उस हानि की पूर्ति नहीं होती, होगी नहीं। जैसे मनुष्यों ने जितना गर्भपात कर दिया और जितनी संतति रोक दी, वो घाटा कभी पूरा हो नहीं सकता। किसी तरह से ही इतना घाटा हुआ मनुष्य जन्म का, जो मनुष्य सुदुर्लभ मेदम लब्ध्वा सुदुर्लभ मेदम बहुसम भगवान दे मानुष्यम, वो मनुष्य रोका गया है। कितनी हत्या लगेगी, कितना उनको पाप लगेगा, कोई पारावार नहीं। कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरे, करोड़ों जन्म करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करे, वो भजन का मौका मनुष्य शरीर में, और उस शरीर को ही लेने में रोक दिया। बहुत बड़े बड़े हत्यारे हैं वे, माता और वे पिता, मनुष्य करने लायक नहीं है, महान हत्या करने वाले, बड़ा भारी पाप करने वाले। कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरे, करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करे, वो मनुष्य शरीर लब्ध्वा सुदुर्लभ मेदम सुदुर्लभ सदग्रंथ गावा। तो सज्जनों, भगवान की कृपा से हम जन्म गए साबत, ऐसे जमाने में मनुष्य जन्म ले लिया, साबत जन्म गए, ये कोई भगवान की अलौकिक कृपा है। जन्म क्या ऑपरेशन तो और क्या होता, क्या भगवान जाने। अब जो बच गए हो तो अब तेजी से करो, अगर ये जन्म होगा कि नहीं होगा क्या है पता नहीं। मनुष्य में तो रोक दिया, अब गधा कुत्ता शोर कुछ बुरा बिछू साल बनेगा, क्योंकि मनुष्य में तो आ नहीं सकते, ऐसी दशा है। तो तूर्णम यतेत न पते धन मृत्यु, जब तक मौत न जाए तब तक तेजी से भगवान में लग जाओ। कितनी विशेष बात कही, कोटिंग तक तुम्हारी स्मृत, करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, भगवान का भजन मत छोड़ो। जिसके लिए खास आए उसे छोड़ दिया। जैसे यहाँ बाहर से लोग आए सत्संग के लिए और सत्संग नहीं करे, क्या कहा जाए उनको। जिसके लिए आए वो भी नहीं करते, आप क्या करोगे, आए क्यों आए। प्रयागराज तीर्थ में गए, भीड़ भड़क का बहुत दूर ठहर गए, वहां भीड़ बहुत है, त्रिवेणी नायक है ना, तो फिर गए क्यों वहां से। ऐसे ही मनुष्य ही में भजन नहीं किया तो आए क्यों, यहाँ आने का क्या मतलब है। ये खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर खर, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये भी खाते पीते है ही, ऐसे ही मनुष्य जन्म खो दिया। ऐसा बड़ा एक दुर्लभ मानव शरीर वो प्राप्त हो गया कृपा से। आजकल के जमाने में मनुष्य ही प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है, सब जगह बंद लगा दिया, मनुष्य नहीं पैदा हो सके। कलयुग में बड़ी भारी कोई अब के चाल चली है, जो दूसरे कलयुग में नहीं होती, ऐसी ऐसी चाल है। दूसरे कलयुगों में ऐसा बंध नहीं हुआ जो मनुष्य जन्म ही नहीं होने थे। भगवान की प्राप्ति के लिए विघ्न डाले, दुष्ट करे, कृपा करे, आचरण खराब है, दुष्ट से हो, परंतु जन्म तो नहीं रोकते। इसमें मनुष्य जन्म ही रोक दिया, अरबों जन्म रुक गए। बड़ी भारी लड़ाई में लाखों आदमी मरते हैं, परंतु लाखों आदमियों करोड़ों आदमियों मार दिया। 5 करोड़ से उत्तर गर्भपात हुआ है, 5 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ आदमी लड़ाई में नहीं मरे। ज्यादा है, ज्यादा है, बात कहते मेरे ख्याल नहीं भाई, 13 करोड़ गर्भपात। राम राम राम राम राम राम, 13 करोड़ आदमी कद मरते हैं, उधर गर्भपात कर दिया, गए आने वाला ही कोई मार दिया। कितनी बढ़िया हत्या करी है जिसका कोई बार बार नहीं, 13 करोड़। ये घाटे की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती, असंभव है घाटे की पूर्ति, इतना घाटा हुआ है। और जो संतति निरोध के लिए जिन्होंने ऑपरेशन कराया है, जिन्होंने नसबंदी कराई है, महान घोर पापी है, उनकी क्या दशा होगी भगवान जाने। मानव शरीर आने से रोक दिया है, कितनी हत्या करी है, कितना अनर्थ किया है जिसका कोई पार नहीं है। तो अब जो आपका जन्म हो गया ये कृपा में, ऐसे संग भगवान की कृपा से, तो अब पीछे मत रहो किसी तरह से। ऐसी लाय में, ऐसी आग में बच गए आप, भगवान में लग गए। सच्चे हृदय से भाइयों बहनों भगवान में लग जाओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अरवा आदमी हो जाए तो कोई पार नहीं, जन्म भाई है मृत्यु मंडल के, वो तो अरवा आदमी खत्म कर दिए। सब परमात्मा की तरफ लगे क्या, आए ही नहीं, आने ही नहीं दिया, आने के तैयार हो गए उनको आने नहीं दिया। ऐसी ऐसी मान अनर्थ किया है जिसका कोई पारोवार नहीं। तो भाई आप लोग जितने बैठे हैं सुनते हैं, मैं हूँ, आप हूँ, हम लोग इस तरह के लाइन में बच गए हैं, तो सच्चे हृदय से लग जाओ। सीधी सर्वपद राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभावुर, कली विशेष नहीं आनो पाऊ। चारों ही वेदों में और चारों ही जुगों में नाम की महिमा है, परंतु कलयुग में बहुत विशेष है, और कोई उपाय नहीं है। ऐसी बात है, इस वास्ते सज्जनों सच्चे ऐसे भगवान में लग जाओ। ये मौका कोई मिल गया है, जैसे कोई आग लगे आग में बच जाए, इस तरह से आप बच गए, जो मानुष ये मिल गया है, ये बच गए हैं। तो अब देरी मत करो, दुर्लभ में दुर्लभ, दुर्लभ हो मानुष हो देह लब्धवा सुदुर्लभ वेदम, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, देवताओं सदग्रंथों ने कहा है। दुर्लभम त्रेम वेदत दैवानुग्रह हेतु भगवान की कृपा से मिलना मानुष, दुर्लभम ऐसे दुर्लभ शरीर को आपने प्राप्त कर लिया है। हमारी माँ के यहाँ पर ना तो ऑपरेशन हुआ है, ना कोई बंदी करी है। तो आप लोग हम लोग आगे हैं, सब सर्दी से लगो। अब बड़ी भाई आगे कलयुग की दशा आएगी। एक चेतावनी ना ग्रंथ निकला था पुस्तक, इसमें 2000 से पहले के 2000 आते ही कलयुग में सोएंगे, सचयुग आ जाएगा। पढ़ लीजिए बात जल्दी। शेर जी ने कहा कि आजकल हम सत्संग करते हैं, ऐसे सत्संग करके न रुके 2000 बाद तो समझो सतयुग है। कैसा कानून बनेगा, क्या होगा पता नहीं है, बड़ा पतन होगा। अगर जो शेर जी ने कहा था, तो शेर जी का सत्संग तो कर रहे हैं आज, अब भी सत्संग हो रहा है। त्रेता युग में ऋषियों को खा करके और हड्डियों ने ढेर लगा दिए, ऐसे गायों तो लाखों और करोड़ों मार कर गाड़े लगाई हड्डियों का, परंतु साधु और ब्राह्मण अभी तक जीते फिरते हैं, सत्संग भी करते हैं। ये अभी जमाना आया नहीं, अगर क्या आएगा भगवान जाने, भविष्य तो हम जानते नहीं। भविष्य जमाना बड़ा भयंकर है। आप लोग बस जाओ तो अच्छी बात है, परंतु गांव में मोहल्ला तो क्या बचे, घर भी नहीं बचा वो ऑपरेशन, घर भी हम पूछते हैं तो कि ऑपरेशन कर दिया, ऐसा कर दिया, कितने भाई के, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 1 भाई, ये दशा होती है। अरे सभ्यता ऐसी हो गई कि ज्यादा दिन में तो सब बुला ना देती, क्या सभ्यता ही नहीं, असभ्यता है। आज तो नाश करे उसकी सभ्यता है। मनुष्य शरीर प्राप्त कर ले तो उसकी असभ्यता है कि तुम कैसे माँ बाप हो, तुम्हारा लड़का जन्म गया, लड़की जन्म गई, जो भगवान की प्राप्ति कर सके, गजब कर दिया तुमने, बहुत खराब कर दिया। शर्म आती है सब लोगों में, वो मुंह दिखाने लायक नहीं, जो भगवान की प्राप्ति के लायक मनुष्य को जन्म दे दे वो बहुत नीचा। क्या क्या बात हुई है ऐसे जमाने में, हम लोगों को मनुष्य जन्म मिल गया है और मनुष्य जन्म में भी इससे रुचि वाले हो गए हैं, रुचि वाले में सत्संग का मौका दिया गया है। मानसून सत्संग कराते हैं आप लोग, रुपये खर्च करते हैं, उद्योग होते हैं, परिश्रम करते हैं, ऐसा करके पैसा खर्च करके ऐसा काम कर रहे हैं, धन्य आप ऐसे जमाने में बहुत विलक्षणता है। तो भाई मनुष्य को कहना है कि अपने जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति की परवाह नहीं, जीवन सब भजन में लग जाए। संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है कि प्राप्ति और न हो, अपना दुराचार दुर्गुणों से रहित शुद्ध जीवन बन जाए, ये मुक्ति से कम नहीं है। पापों से, दुर्गुणों से, दुराचारों से, अनाचार से, व्यभिचार से, दुराचार से बच जाए, केवल भगवान के साधन में लग जाए, वो साधन में लग जाए, वो ही मुक्ति की तरह है। समय सफल प्राप्ति हो जानी अपने हाथ की बात नहीं है, परंतु दुर्जन दुर्गा तैयार करके सदगुण सचार में लग जाना, ये आप हम कर सकते हैं, ये बात असंभव नहीं है। तत्व ज्ञान होने की पता नहीं, पता नहीं, भगवान के दर्शन हो जाए पता नहीं, भगवान का प्रेम हो जाए पता नहीं, परंतु कम से कम कम से कम कम से कम दुर्गुण दुराचारों से बच जाए, भगवान के मार्ग में लग जाए, दैवी संपत्ति में हो जाए, दैवी संपत्ति में लग जाए, आशु संपत्ति छूट जाए, दुर्गुण दुरा छूट जाए, अनाचार दुराचार आदि छूट जाए, इसमें तीन चीज तक हो, प्राप्ति हो चाहे न हो, इतना काम कर लेना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शेर जी ने कहा था, एक कनकर कामनी मन धोने सोने का द्रव्य का लोभ और भोगों की आसक्ति, ये दो छूट जाए तो आजकल के जीवन मुक्ति की तरह है, दो का आकर्षण मिट जाए, भोगों का आकर्षण और संग्रह का आकर्षण, ये दो बड़ी भारी बाधा है, ये मिटा दो आप सत्संग करके तो प्राप्ति कोई बात नहीं है, कमी रह जाए तो पूरी हो जाएगी। और भगवान मदद करते हैं, महात्मा मदद करते हैं, शास्त्र मदद करता है, धर्म मदद करता है, दुनिया मात्र मदद करती है, चोर और डाकू भी भजन करने वाले के ऊपर कृपा करते हैं, दुनिया को लूटते हैं पर संतों की सेवा करते हैं। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए उसकी चोर और डाकू भी सेवा करते हैं, साधारण आदमी भी सेवा करते हैं, भगवान में लगा हुआ है, ये मार्ग ही ऐसा विलक्षण है, अलौकिक विचित्र मार्ग है, उस मार्ग में सच्चे हृदय से लग जाओ। सत्संग का मौका है संत सज्जनों, ये चेतावनी मिलती नहीं हर एक जगह, कौन कहेगा, क्यों कहेगा बताओ, भगवान ने जो क्यों कहा, अपने स्वार्थ के लिए तो कहेंगे, अपने काम करो, माता पिता भी रामायण में आया है ना, कर चुके हैं, माता पिता वो ही बताएंगे जैसे उधर पूर्ति हो जाए, कमो और खाओ बस, ये काम ही पूरा करना, इसमें माँ बाप इसमें लगे हुए, आप भी इसमें औरों को इसी में लगाते हुए, भगवान की प्राप्ति को कौन करे, क्यों करे, क्या मतलब उसे, ऐसी आज दशा है तो इस दशा में नाम जप में हरदम लग जाओ। एक तो नाम जप करना, एक दूसरे की सेवा करना, भक्त पर कोई घर पर आ जाए तो रोटी देना, बड़ी बनाई रसोई छोटी जैसा ठंडा चाय भाई जरो है अपना हाजिर वैसी रोटी देती, ये दो काम तो विशेषता से कर ही लेना चाहिए। हरदम भगवान के नाम का जप करो, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवान के नाम में लग जाओ। नाम की बहुत विशेष महिमा चारों युगों में, चारों ही वेदों में, और कलयुग में बहुत विशेष छूट है, भगवान नाम से काम दे सभी, नाम तो पावी लोग। सज्जनों ऐसा भयंकर जमाना है, कृपा करो कृपानाथ, ये आगे ऐसा हत्यारा काम नहीं करना कभी। भाई बहन सुन लो, प्रार्थना है, विनती है, भाई आप सज्जन जितने गृहस्थ हो, हम गृहस्थों के ही बालक हैं, तो जितने गृहस्थ में सब माँ बाप है, एक छोरा रो रहा है, उसे आंसू पूछो, कृपा करो कृपानाथ, हत्या मत करो मत करो मत करो, नरकों में मत जाओ। हजारों हजारों रुपया खर्च करके नरकों में जाते हैं, नरकों की तैयारी करते हैं, सही करो, हजारों रुपया लगा कर पुरुषार्थ करके मुसाफरी करके और पाप करने गए, नरक महान महान पाप करते हैं, बड़े उद्योग करके लिए बहुआ कहीं सासू कोई पता नहीं लगे, जेठानी को पता नहीं लगे, बम्बई आदि जा करके ऑपरेशन करा करके व्यापार करा कर हजार बहादुरी मानते हैं, मुसाफरी करनी, पैसा लगाना, परिश्रम करना, जोर से करना, उद्योग करना और महान नरकों की तैयारी करना, ये लोगों की बुद्धि हो गई है। बड़ा भयंकर जमाना है सज्जनों, बहुत भयंकर जमाना है। महान महान उद्योग कर रहे हैं, महान नरकों में जाए, जैसे नरकों की तैयारी करने के लिए कोई बचा कर नहीं रखते, ना पैसा बच जाए, ना पुरुषार्थ बच जाए, ना बुद्धि बच जाए, ना योग्यता बच जाए, छुप छिपा करके किसी तरह से सांगोपन पाप करना, नरकों में सब न एक नंबर जाना, एक नंबर नरकों में जाने के लिए पैसा खर्च हो जाओ, परिश्रम कितना ही पड़ जाओ, तकलीफ कितनी उठाओ, बीमार हो जाओ, कई स्त्रियां मर गई तो ऑपरेशन कराने में मर ही गई, हजारों स्त्रियां मर गई, ऐसी रिपोर्ट आई है मेरे पास, मर भी नहीं जाओ मैं पाप तो करेगा, नरकों में तो जाना जरूरी, मर जाए तो कोई हर्ज नहीं, शरीर आने पुनः पुनः क्या शरीर तो फिर मिल जाएगा, क्या बात है, मैं पाप करने का मौका कहाँ मिलेगा, ये मनुष्य ही में इतना पाप करने का मौका मिलता है, और जगह पाप लगता नहीं, महान पाप यद पापम ब्रह्म हत्या है द्विगुण गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या से दूना पाप, ऐसा करने का मौका यहाँ आई है। अरे भाई मौका भजन करने का है, उद्धार करने का है, परंतु लोगों ने बड़ी तैयारी कमर कस ली है ऐसा पाप करने के लिए, आप बचे औरों को बचाओ तो बड़ा भारी पुण्य होगा आपको, तो आप तो सच्चे हृदय से लगो, तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपने भवन हाथ संसार की करे कर दो तो राम सेवा रे जग हंसवाद, हंसते की चाल चलो मन मेरा, हंसते की चाल चलो मन मेरा, जगत को करी को भुसवाद, अरे भाई जगत को करी को भुसवाद, तुम तो राम सुमर जग हंसवाद, तुम तो राम हाँसी उड़ा उड़ो, आप गर्भपात नहीं करोगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी, बड़ा तिरस्कार होगा समाज में, आपके ऊंचे देखने लायक नहीं होगा, नीचे देखना पड़ेगा, कोई परवाह नहीं है, भगवान के यहाँ आपका आदर हो जाएगा, परमात्मा के यहाँ आदर हो जाएगा, आप नरकों में से बच जाओगे, बड़ा लाभ होगा, परंतु आज के समाज में आपको सब तिरस्कृत दृष्टि से देखेंगे, अपमानित करेंगे कि अकल नहीं है इनमें, बात नहीं है, तो अकल बिना हो जाओ, जग चतुराई छोड़कर हो मूढ़ बजरा, मूर्ख बन जाओ, अपमान के पात्र बन जाओ, तिरस्कार के पात्र बन जाओ, मैं नरकों के पात्र मत बनो मत बनो मत बनो, तिरस्कार से पाप नष्ट होंगे, आपका निंदा होगी तो आपके पाप नष्ट होंगे, और ये पाप करोगे तो भयंकर पाप होगा, बहुत लाभ की बात है, अपमान में लाभ की बात है, तिरस्कार में लाभ की बात है, असभ्यता में आपको असभ्य माना जाए, सभ्य लायक नहीं मानेंगे, कोई परवाह नहीं, रखो सूरवीरता थोड़ी सी, भगवान के दरबार में आदर होगा, ऐसी विचित्र बात है, सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ, कोटि तत्व हरी ईश्वर, करोड़ों काम बिगड़ते हैं वो तो बिगड़ते, वो तो बिगड़ने वाली है, संसारिक काम सुधर गया तो बिगड़ गया, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, तो एक ही दशा में जाएगी, एक में बिगाड़ में ही, लाखों करोड़ों रुपया आपने कमा लिया, क्या हुआ, पाप अन्याय उद्धार किया, रुपया कमाए, एक कौड़ी साथ जाएगी नहीं, अरे पाप अन्याय किया एक कौड़ी पीछे रहेगी नहीं, धन में तो लोग भागीदार बनेंगे, पाप में कोई भागीदार नहीं बनेगा, आप अकेली बहन कोई करेगी गर्भपात तो वो अकेले को महान भयंकर दंड भोगना पड़ेगा, साथ देने वाले भी उनके साथ नरकों में जाएंगे, मगर महान भय उसको अकेले को भोगना पड़ेगा, रुपया कमाओ उसमें सब सहमत हो जाएंगे सब के सब, और पाप वो आपका सबको आपके पास पड़ने पड़ेगा। इतने नुकसान की बात मत करो, मौका बड़ा दुर्लभ है। ये मानव शरीर और वो कलयुग, उस कलयुग में भारतवर्ष में जन्म जान गंगा जी जमुना जी आदि नदियां हैं, उस देश में आपका जन्म पवित्र स्थान है, पवित्र भूमि है, जिसमें भगवान के अवतार हुए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हुई है, बड़ी बड़ी जतियां हुई सतियां हुई है, बड़े बड़े जतिमर्द हुए हैं, बड़ी बड़ी परिवर्ताएं हुई है, ऐसा देश पवित्र उसमें जन्म हो गया, अब पीछे मत करो। भूल कर दी कर दी, अब भूल मत करो, अब मत करो। सच्चे हृदय से पश्चात होगा तो भूल में प्रायश्चित हो जाएगा। अनजान पड़े में हो गई भूल, बालक कोई भूल कर देता है, मारने लगती है माँ, कहते माँ अभी नहीं करो अभी नहीं, माँ छोड़ देती, कोई बात हो गया हो गया बच्चा है, ऐसे आपने भूली हो गया, अब भूल मत करो और दूसरों करने मत दो, अपनी जहां तक चले पाप से लोगों को बचाओ और भगवान में लगाओ, सत्संग में लगाओ, गीता में लगाओ, भगवान नाम जप में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, रामायण में लगाओ, सद्भावों में लगाओ, सदाचार में लगाओ, और अपने सच्चे दिशा लगो। स्वयं आप लगोगे तभी दूसरों को लगाने की योग्यता आप मावेगी, आपको अधिकार होगा, आपका असर पड़ेगा। स्वयं कहे बिना असर नहीं पड़ेगा केवल बातें कहने से। इस वास्ते सज्जनों बड़ा सुंदर मौका आया है, एक क्षण भी निरर्थक मत जाने दो। ये समय बहुत बड़ा भारी कीमती है, इस समय धन कमा सकते हो, विद्या कर ले सकते हो, एक सैकड़ों आदमी हो सकते हैं, और इस जोन में इस समय में परमात्मा मिल सकते हैं, वो समय खाली मत जाने दो। ये पापों में लगाते हैं ऐसा कीमती समय, ऐसा कीमती जन्म जिसमें भगवान की प्राप्ति हुआ, सदा के लिए आप अपना कल्याण कर लो, वो कीमती समय लगा पाप करते हैं, नरकों की तैयारी करते हैं, नरक खरीदते हैं, महान महान घोर यात्रा, कितने जन्मों तक, कितने वर्षों तक, कितने युगों तक नरक भोगेंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अनुचित रूप से भोग भोगने वाले का है कि शासनों का कोई सन्यासी करता है इस विषय, तो 60 वर्ष सहारे विष्टा जाए थे कृमि, 60,000 पर कीड़ा पड़ता है, कीड़ा बनता है विष्टा का। अब एक एक के पाप के इतने इतने पाप के फल है, वे कितने हो जाएंगे, 184 भूत से बीत जाते जुग चार, चार युग कई बीत जाएंगे वो जो, तब तक दुख पाना पड़ेगा, महान घोर नरक यात्रा करनी पड़ेगी। आज जो ऐसी बात है वो नहीं है, रात तो नहीं है कुछ भोपो भाई को, भोपो भाई की राज नहीं है, जहाँ हिसाब हो सही तो पता लगेगा। इस वास्ते सज्जनों बचो और बचाओ, आप भी बचो और बचाओ महान पाप से, बड़ा पुण्य होगा। जो लोगों को पाप से बचा देता है उसे पुण्य होगा, अरे पापों में ढकेलता है वो महाराज पाप का भागी होगा, जो कितने कार्यत्र अनुमोदित। हाँ हाँ ठीक किया, ठाक किया, मैंने आदमियों को सुना है आप हिंदुओं को, अरे इतने बच्चे खेलते हैं आजकल, इतने जमाने में इतने बालक खेलते हैं, ये कहां से आ गए, कैसे जन्म गए, कितनी भूल करती है, कितना बड़े हत्या गई। ढालेगांव की बात है, छोड़े खेलते थे, एक भाई बोला उसको मैं जानता नहीं, इतने बालक खेलते हैं क्या किया तुमने, तुम्हें कोई बंधुपना है, इतने बालक खेल रहे हैं कैसे जन्म गए ऐसे जमाने में, इस बात ही मारा ताड़ना कर रहे हो, इतने सोने खेल रहे हैं बालक कैसे जन्म गए, ये दशा है आज रावण की नहीं, ऐसे ऋषि के सेना के सब रावण आदि राक्षसों के जमाने में भी ऐसा जमाना नहीं आया, इतना जमाना आया। राक्षस पहले वाले बहुत अच्छे थे, वो भगवान को मानते थे, कृष्ण भगवान ये नहीं कहो शंकर को मानते थे, उपासना करते थे, तपस्या करते थे, तपस्या करने में पुण्य मानते थे, शक्ति प्राप्त करते थे, आज तपस्या पर फल नहीं विश्वास नहीं है, अच्छे अच्छे आदमियों का मंत्र पर विश्वास नहीं है। भाई जी हनुमान प्रसाद जी के पास अच्छे अच्छे आदमियों का पत्र आया, समाचार आया कि ये जगत में ये चित्र फाल करके भगवान की क्यों फिड्डी उड़ा रहे हो, ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हो, ऐसा पाप क्यों कर रहे हो, चित्र छापते चित्र गीता प्रेस में ईश्वर के भगवान के चित्र छाप करके लोगों को क्यों भ्रम में डाल रहे हो, क्यों अन्याय कर रहे हो, क्यों अत्याचार कर रहे हो, मेरे सामने की बात भाई जी ने सुनाई, पत्र तो मैं नहीं पढ़ा, मैं उनके पास समाचार आया। कहते क्यों कर रहे हो, तुम समझदार हो, समझदार होकर क्या चित्र छापते हो, भगवान का चित्र होता है, भगवान का अवतार होता है, क्यों संत लोगों को भ्रम में डाल रहे हो। ये दशा है महाराज की, भगवान को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते। कलयुग की बात जो थी रामायण में आई है, वर्ण धर्म नहीं आ समाचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, वर्ण धर्म नहीं और आश्रमचारी। लोग कहते हम पुस्तकों को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, उनके पगा पढ़ना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, क्या आपने बड़ी भारी कृपा कर दी। क्या पुस्तकों में लिखा है कि कलयुग में धर्म शास्त्र को नहीं मानेंगे, और कलयुग आ गया, आप मानते रहते तो हमारी शास्त्रों पर अश्रद्धा हो जाती, और शास्त्र में लिखा है उसमें पक्की श्रद्धा होगी। कि प्रमाण के साढ़ा तीन तरह हाथरे आप घूम रहे, ये खास प्रमाण हुआ, कलयुग वैसे रकमा पैदा हो गई, इससे कलयुग की बात सच्ची है, शास्त्र एकदम सच्ची है। आप नहीं पैदा होते तो संदेह हो गया, आप कहते तो शास्त्र मत मानो, वर्ण धर्म मत मानो, ब्याह वर्ण में नहीं दूसरे वर्ण में ब्याह करो, दूसरे रोटी खाओ, उनके साथ खाना पीना करो, उसकी रोटी बेटे को बर्ताव करो। ये बातें आप नहीं करते तो शास्त्रों को जो थी अश्रद्धा, कि शास्त्रों में लिखा है वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी है ही नहीं, तो कैसे तय कलयुग में होगा, कलयुग आया और हुआ तो नहीं, परंतु ऐसे तैयार हो गए, बड़ी अच्छी बात है। अब बात ठीक है, नमूना है, ये बांध गई है, माल होता है ना, सैकड़ों बोरा उसमें पर लगा दे रहे, ठीक है, ऐसी दाल ऐसा ऐसा गेहूं है, ऐसे जुम्मन है, आप लोग नमूने हो गए तैयार, इससे सिद्ध होता है ये कलयुग की बात ठीक है, शास्त्रों की एक एक बात ठीक है, शास्त्र में जो कही ये बात सब सच्ची है। आप जैसे तैयार नहीं होते तो आज शास्त्रों पर हो जाती अश्रद्धा, तो ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी वैसे हो रही है। वे कर रहे हैं जोर जोर से, कलयुग के एजेंट है, वे कलयुग के एजेंट, शास्त्रों की बात हमने सुनी है भाई, देवी भागवत की बात सुनी है, पढ़ी नहीं है हमने, उसमें आया है कि कलयुग आज हम साधुओं के वेश में, ब्राह्मणों के वेश में राक्षस होंगे, भगवान नाम को सुनाएंगे, हमारा ही भजन करो, हमारा ही ध्यान करो, हमारा ही जप करो, हमारा ही कीर्तन करो, ऐसी आजकल चल रही है बातें, हमारा ही गुरु हमारे कीर्तन करो, अपना कीर्तन अपने आप सुनते हैं और लोग आप लोग उसमें लगे हो, आप जानते हो फिर भी वही सिंह करते हो। भगवान नाम जपना चाहिए, जिस जगह गुमराह करके मनुष्य में उपासना कराकर नरकों की तरफ धकेल रहे हैं, कोई किसी कल्याण हो न जाए ऐसे जोर से कमर कस के लगे हुए हैं, साधु और ब्राह्मण व्याख्यान देने वाले, लोगों का उपदेश देने वाले ऐसे काम में लग गए हैं जिससे नरकों में जल्दी जल्दी नरकों में जाओ आप, ऐसा भयंकर जमाना है, क्या करे बेचारे, कहाँ जाए, बच्चा जाए तो माँ के पास जाए, सत्संग संतों के पास, ब्राह्मणों के पास जाए, जो मार्गदर्शक है, उसमें भी ऐसी हालत हो रही है भाई, इस वास्ते जल्दी से लो तुम नहीं आती तो जल्दी करो, भगवान के मार्ग में चलो, सदगुरु सदाचार दुर्गुण लाओ, दुराचार दुरागुण मिटाओ, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सर्वभूत हित रहता, ये लक्ष्य बना लो, भगवान मिले न मिले अपने घरे रहो, अपने तो भगवान की प्राप्ति के लक्षण है, हमारे सदगुण सदाचार होना चाहिए, वो हमारे होनी चाहिए, सच्चे दिल लग जाओ, भगवान भजन में लग गया, समय आपका भगवान में लग गया, बहुत अच्छा, बड़ा भारी काम आपने काम कर लिया, जो समय अपने जीव भगवान में लग गई, बाड़ू में जीव री ने भोली भजे राम, कौन काम संग्राम के मुख में आड़ो राम, वो क्या काम रो भगवान नहीं भजन गए, इस बात से भजन में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हरदम चलते फिरते उठते बैठते हरि के नाम लेने से, अरे क्या जीव घिसती है, भलाई कर चलो जग में बुराई बहुत सस्ती है, हरदम भगवान में लग जाओ, भगवान में लगाओ, सत्संग में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, पुस्तकों में लगाओ, पारमार्थिक पुस्तकों में लोग लग जाए जोर से, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, ये मौका है, गीता प्रेस का प्रकाशन हुआ आज, साहित्य ये कितने दिन चलेगा पता नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा हुई, ऐसे मौके हमारा जन्म हो गया, तो ये पुस्तकों से लाभ ले, सस्ती पुस्तकें, सरल पुस्तकें, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली सीधी सरल भाषा में सुगम, पैसों में सुगम, वो समझने में सुगम, तो महान महान बड़ा भारी काम कर ले, ऐसी ऐसे लग जाओ, लगो लगाओ, लोगों में किस तरह से प्रचार हो जाए, भगवान नाम का प्रचार हो जाए, गीता का प्रचार हो जाए, भागवत का प्रचार हो जाए, रामायण का प्रचार हो जाए, सत साहित्य का प्रचार हो जाए, लोगों के घरों में पहुंच जाए, चेत होगा। मेरे को सज्जन मिले हैं अच्छे अच्छे ब्राह्मण, कि हम गीता प्रेस की पुस्तक से, ये चक्रधरजी महाराज ने कहा गीता प्रेस की पुस्तक से हमें गीता में लगा, अच्छे साधु हुए भी गीता प्रेस की पुस्तक से हमारा जीवन हुआ। तीर्थ यात्रा में गए थे छियानवे संवत, काठियार में एक सज्जन मिला, का 5-7 वर्ष की उम्र बताई, अरे तू इतना बड़ा है, कहते मैं जब से कल्याण का ग्राहक हूँ तब से मैं मनुष्य हूँ, इनसे पहले मनुष्य नहीं मानता अपने को, उसमें से ही नीचा था, तो इतनी छोटी अवस्था है, मैं तो अभी लगा हूँ 5-7 वर्ष। तो कल्याण के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा कितना लाभ हुआ है, कितना होगा पता नहीं है, इस वास्ते आप लग जाओ, जो चीज मिल जाती है ना उसकी कीमत मनुष्य समझता नहीं, नहीं मिलने पर कीमत समझते, गंगा जी पर रहने वाले गंगा जी परवाह ही नहीं करते, सत्संग जिनको मिलता है सत्संग परवाह ही नहीं करते, कभी बातें बढ़िया मिलती है, बढ़िया घटे क्या है, कुछ नहीं, मारवाड़ी का दर्शन तो स्वामी सुन लो बैठे हो, कौन आदर करे, गांव छोरा बार लो बीन देख लो जाओ, सब बीन देख लो जाओ, अपने घर छोरा कोई छोरा ही सब लोग दिख लो जाओ, तो नई बात देखे वैसे, ये भजन स्मरण की ये तो साधारण मामूली बात है, ये तो उनके पसंद ही नहीं है, बुद्धि मारी गई कलयुग के कारण से, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, कोई सज्जन लग जाए लगा दे दूसरों को, किसी तरह से भगवान की तरफ लगा दे, बड़ा भारी उपकार है, उम्र भर अन्न दे हजारों लाखों आदमियों को, वो पुण्य नहीं होता, जो पुण्य 1-2-4 को भी सत्संग में भजन में कीर्तन में लगा दे, जीवन बदल जाए उसका, कई सज्जन ऐसे मिले हैं कि सत्संग से हमारा जीवन बदल गया, हमारे भाव बदल गए, हमारी निष्ठा बदल गई, हमारे विचार ही बदल गए, महान नरकों में जाने वाले विचार हो गए, ठीक बात हो गई, सत्संग से बहुत लाभ होता है, इतना कोई लाभ की इतने पुण्य की कोई बात हमने देखी नहीं, जैसे घोर पाप है ये गर्भपात है, इसके समान कोई पाप नहीं है, ऐसे ही सत्संग भजन लग रहता है इसके समान कोई पुण्य नहीं है, कोई तीर्थ है न व्रत है न पुण्य है न होम है जप है तप है, कितना लाभ होता है स्वतः जिसकी कोई गणना नहीं है, कितने भाव बदले, कितनों की शंकाओं का समाधान होता है, कितने भयंकर काम करने वाले बच गए, आपघात करने वाले बच गए, हत्या करने वाले बच गए, पाप करने वाले बच गए, सत्संग के कारण से भाव बदल गए, कितना इसे पुण्य होगा उसका ठिकाना नहीं है, तो सच्चे हृदय से भगवान में लगो और लगाओ। अभी सभी चीजें महंगी हो रही है, रुपया सस्ता हो रहा है, ऐसे ही सभी महंगी होगी, भगवान सस्ता हो रहे हैं, भगवान की प्राप्ति सुगम हो रही है आजकल, क्यों भगवान को पूछने वाला ही नहीं कोई, जब कोई ग्राहक पूछना नहीं तो माल सस्ता हो जाता है, और ज्यादा ग्राहक हो तो माल जाए महंगा, तो कलयुग में भगवान बड़े सस्ते, भगवान का नाम सस्ता है, और भाई पुस्तकों भी सस्ती, वकाल की पुस्तक देखो, राज गीता की पुस्तक देखो, सैकड़ों हमें लगे हुए आप रुपये में मिले, हजारों में लागे जी के बस सैकड़ों फिर ऐसी ऐसी पुस्तक है, कोई भगवान ने कृपा कर दी अलौकिक विचित्र कृपा हम लोगों पर, ये स्पेशल कला जैसी हुई है कोई बहुत विशेषता, तो हम लोगों के लिए प्रकाश मिलता है, परंतु ये प्रकाश मिलने पर आप आदर करें, आप परवाह नहीं करते, बेपरवाह करते हैं, समय निकल जाएगा सज्जनों, समय निकल जाएगा, 2 महीना है जिसमें 2 दिन निकल गए हैं, फिर निकल रहा है जा रहा है, पट हो जाएगा वो दिन आ जाएगा, कि सत्संग होगा होगा होगा होगा, अब कहते हो रहा हो रहा हो रहा, फिर कहते हो गया हो गया हो गया, ये बात जल्दी होने वाली है, पलक मारते मारते दिन निकल जाएंगे, पता नहीं है, घड़ी में समय देखते हैं, घंटा डेढ़ का बीत जाता है, पर मिनट देखते हैं, देखो मिनट कब पूरा हुआ, देखो बहुत भारी लंबा मिनट हो जाता है। प्राणायाम करेंगे, निगाह रखेंगे, कभी घड़ी में इस घड़ी को घड़ी मिला नहीं है, मिनट देखो कितो लंबा देखता है, तो वो समय बातों बातों छुटके हो जा रहा है, पता नहीं है, लेकिन ख्याल ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। असली धन आपका जो मनुष्य जन्म का जीवन है, जीवन समय जिएगा, वो समय चुनाव जा रहा है। इस बार तूर्ण व्यतीत न पते धन मृत्यु जाओ निशेष है, निशेष है तूर्ण व्यतीत है, छूट जल्दी से कल्याण के लिए भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ, फिर परवाह नहीं, गांव जाना रास्ता मिल गया, अब निश्चिंत रह जाओ, रास्ता ठीक है, भगवत प्राप्ति का मार्ग पकड़ लिया, अब कल्याण जरूर होगा। गीता कहे नहीं कल्याण कृत कष्ट ध्रुव तीन तात गच्छति, कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती, उस दुर्दशा नहीं होती, कल्याणकारी काम में लग गया, योग भ्रष्ट हो जाएगा, अगले जन्म मिलेगा, भगवान मौका देगा, भगवान में लग जाने वालों के लिए कितना मंगल है, महान अंत में जाने वाला है, रुक गया वहां से, वहां से रुक कर भगवान के सन्मुख हो गया, सन्मुख हो जीव मोई जब ही के जन्म कोटि अविनाश ही तब ही, केवल भगवान के सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाए, करोड़ों जन्मों कोटि जन्म अविनाश ही तब ही, केवल भगवान की, अब भगवान का भजन करना है। अभी जो सुदुराचारो पापी से पापी सांगो पांग दुराचारी अगर भजन में लग जाए तो भगवान के साधु मानो उसको, भगवान ने घूम देख दिया साधु रे वंश मंतव्य, अब से सुदुराचार उस दुराचारी को साधु मानो, कि भैया दुराचारी है कैसे माने, कि सम्यक विकसित हो गया, निश्चय कर दिया भजन का साधु हो गया, निश्चय करते साधु रे मंतव्य सम्यक विकसित हो गया, निश्चय कर दिया सजनो निश्चय कर लो भगवान की तरफ चल देगा, सब पाप दूर हो जाएंगे, सब जितने दुर्गुण दुराचार सब घट जाएंगे और सदगुण सदर आने लगेंगे, सूर्य के सामने आते ही प्रकाश के सन्मुख हो गए, और पीठ दिया तो अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। हमने पुस्तक पढ़ा ये असत का संग है ये महान पतन करने वाला, और सत का संग है महान उन्नति करने वाला, सार चीज बताई, सार चीज जो हरदम रहने वाले परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है, सबके लिए परमात्मा है, सब समय में परमात्मा है, दुष्ट और सज्जन और सबके लिए परमात्मा है, तो सबका है वो हमारा है, और किसी का है किसी का नहीं है वो हमारा नहीं है, कभी है कभी नहीं वो हमारा नहीं है, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है वो नहीं, किसी देश में किसी देश में नहीं वो हमारा नहीं, किसी समय में किसी समय में वो हमारा नहीं, किसी घटना में किसी घटना में नहीं वो हमारा नहीं, हमारा प्रभु तो सब घटनाओं में सब देश में सब काल में सब अवस्थाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में सुख में दुख में सब समय सब में मौजूद है, हरदम नित्य निरंतर। कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, कि जो सब जगह मौजूद है मौजूद मौजूद में श्रद्धा हो जाए, ये मौजूद नहीं संसार दिखता है, मौजूद है मौजूद है ही नहीं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, तेजी से जा रहा है, ये मौजूद नहीं है, मौजूद वो है जो हरदम रहता है, चले अचला निश्चल अचला चले लोड़े अमर अथान अर्थ तो निरपक निजानंद पद हो परम गुरु परमेश्वर प्यार हो अजरा अमर अखंड अनजंगी आप अगल अनभय अनभंगी अनभंग न जायो मोद पिता नहीं बोध भिलायो न गोल गह नहीं खोले कालक खरग पलक नहीं खोले ना कुछ हल्का ना कुछ भारी ना कुछ वर्षा ना कुछ नागरी ऐसा ऊपर माता महाराज वो सदा सबके भीतर में घट घट व्यापक राम जी नट नेटा नहीं दूर कपट तस्वीर से भजे तो सन्मुख हो जरूर सब जी परिपूर्ण है सीधा सरल होकर सरल स्वभाव अनुमति भगवान को सरलता बड़ी प्यारी है सीधा बड़ा बड़ा प्यारा देगा सरल स्वभाव अनुमति लाई जता लाभ संतोष लाए भगवान का भजन लेकर कहीं नर आशा कहो तो कहां विश्वास है भगवान विश्वसनीय है तो भगवान का स्मरण करता है भगवान कहे तो गीत रावण रामायण में आया है कि ये सरल स्वभाव हो भजन करे बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आचरण वश्य में भाई सत्य हृदय से सरलता से भगवान में लग जाओ भगवान कहते इस आचरण में पशु सीधी सरल बात सरल से बात मतलब संतोष भगवान के भजन करता है रात दिन लग गया सच्चे हृदय में संत महात्मा आनंद मनाते हैं बड़े बड़े आनंद मनाते हैं बड़े बड़े कहते भगवान में लग गया किसी तरह से भगवान में लग गया सन का देख रात दिन वे ब्रह्म ज्ञान में मस्त रहते हैं वे आशा बसन व्यसन नृत्य नहीं जाए हरि कथा हो तो सुन ही भगवान कथा सुनने को जाते हैं आत्मा नाम अष्टमुनि निर्ग्रंथ बड़े भारी परमात्मा को प्राप्त हुई तब तुम जीवन हो भगवान शंकर भी रामायण की कथा कहते हैं पार्वती जी सुनती है प्रेम से का घुंडी कहते हैं गरुड़ जी महाराज सुनते हैं शंकर और पार्वती को ज्ञान बाकी रह गया कुछ करना बाकी रह गया भगवान की कथा है इतम बुद गुण हुई भगवान ऐसे ही है सजरो लगने से जाने दूजे पता नहीं लागी है सो ही जाने दूजा क्या जाने रे भाई तुझे पता नहीं तो भगवान की कृपा हुई हमारे संग हो गए हैं अरे थोड़ी को सूचना दे दो भाई फिर थोड़ी देर कीर्तन करो दो तीन मिनट बाकी है सूचना दे दो कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का कीर्तन करो मस्त हो।